राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 52 के अनुसार 10 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम दोष उत्पन्न होते हैं शरीर के साथ मैं और मेरा होने से होते हैं। मूल में शरीर मैं हूं अथवा शरीर मेरा है, ये केवल अपना माना हुआ संबंध है। ना शरीर मैं हूं और ना शरीर मेरा है। शरीर तो प्रकृति का कार्य है। इधन शरीरों को आते हैं, इसको इधनता से कहा है। जैसे हम थम भाव कहते हैं, द्वयालु कहते हैं, ये है, ऐसे शरीर को इदंता से कहा है। तो शरीर मैं नहीं हूं। भेदभाव का संबंध और अभेदभाव का संबंध, दो तरह का संबंध अपना माना हुआ है। अभेदभाव का संबंध मानते तो शरीर मैं हूं दिखता है, और भेदभाव का संबंध मानते शरीर मेरा दिखता है। मैं और मेरा ये केवल माना हुआ है नहीं। इस बार संतों ने कहा मैं मेरी का त्याग। त्याग क्या करना है कि मैं और मेरे का त्याग करना, और त्याग क्या करना, और त्याग नहीं। अपना ये पकड़ है मैं और मेरा, इसका त्याग करना है। तो शरीर मैं नहीं और मेरा भी नहीं है, क्योंकि ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये परमात्मा का नहीं, प्रकृति का अंश है। ये अविनाशी नहीं विनाशी है, ये चेतन नहीं जड़ है, अमल नहीं समल मल वाला है। और वो सहज सुख राशि ये दुख रूप है। तो ये मैं नहीं हूं, यह है, यह शरीर हूं मैं नहीं हूं। मैं हूं मैं अलग मेरा, तो मैं किसका हूं कि ईश्वर अंश जीव में ईश्वर परमात्मा का हूं। तो परमात्मा मेरे मैं परमात्मा का हूं, ये बात है सच्ची। शरीर में हूं शरीर मेरा, ये बात झूठी है। शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं है, तो फिर हमारे को मान अपमान का कोई असर नहीं पड़ेगा। शरीर मैं हूं अथवा शरीर मेरा है, तो मान में खुशी होगी, अपमान में दुख होगा। तो मान अपमान में सुख दुख होता है, ये मूर्खता से होता है। मूर्खता क्या कि शरीर को मैं मान लिया, शरीर के आदर में मेरा आदर हो गया, शरीर के निरादर में मेरा निरादर हो गया। जब शरीर को मैं मान लिया, से नाम को मैंने मान लिया, नाम मेरा है, तो नाम का निरादर प्रशंसा ये आदर निरादर शरीर का होता है, या निंदा प्रशंसा नाम की होती है। तो नाम है वो मेरा नहीं है, क्यों जन्मा तो नाम था ही नहीं, पेट में था नाम था ही नहीं, नाम पीछे धरा है। और चाहे जो बदल दो साधु हो तो बदल जाता है। तो नाम भी बदलने वाला है, मैं बदलने वाला नहीं, मैं तो वही हूँ। तो नाम भी मेरा नहीं है, तो निंदा स्तुति भी मेरी नहीं है। नाम मेरा मानने से ही निंदा मेरी हुई, स्तुति मेरी हुई। तो ये मेरी निंदा स्तुति मेरा मान अपमान होता है। ये शरीर को और नाम को मेरा मानने से और मैं मानने से ये मान्यता है। तो मान्यता न मान्यता से मिट जाती है, माना हुआ है न मानने से मिट जाता है। ना शरीर मैं हूं ना शरीर मेरा है, ना नाम मैं हूं ना मेरा है। ये तो ऊपर से धरा हुआ है। गर्भ में जो बच्चा था उससे कोई कहता नहीं था कि ये कोई नाम नहीं था, जन्मने के बाद भी ये नाम नहीं था। वो जब नामकरण संस्कार हुआ तब नाम धर दिया, तो नाम चिपकाया हुआ है, जब तक चाहे वो छोड़ दो। कोई अपने वो नाम कह देता है, कोई प्रेमी कह देता है, कोई पति कह देता है, कोई हंस कह देता है, कोई परमहंस कह देता है, कोई गणहंस कह देता है, ऐसे अपना नाम धर देते हैं। तो नाम रूप मेरा नहीं है, मेरा तो भगवान है, भगवान का मैं अंश हूँ, नाम रूप का अंश नहीं हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो मेरा संबंध ईश्वर के साथ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये बिल्कुल जानी हुई बात है कि शरीर में नहीं, मेरा नहीं है, ये ठीक तरह से अपना अनुभव कर दे, शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं। तो फिर मान अपमान अपना नहीं होगा, मान कर लेते हुए अपना नहीं होगा कि शरीर मेरा नहीं है। जैसे वो किसी पत्थर का मान करे तो क्या अपना मान मालूम होता है? पत्थर का कोई अपमान करे तो अपना अपमान मालूम होता है क्या? जैसे पत्थर पे नहीं हुए, शरीर भी पे नहीं हो, शरीर भी जले, पत्थर भी जले, ये बना है पेट में और छूट जाएगा तो इसका संयोग भी योग है। हमारा योग है परमात्मा के साथ, दुख संयोग वियोग, योग सुख दुख हो गए, संयोग का वियोग का नाम योग है, ये गीता का योग है। शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ, नाम मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ, जाति मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, आश्रम वर्ण मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये संयोग वियोग इसको नाम योग है। और समतम योग उचे थे, और समता का नाम योग है। तो ये न होने से समता समता आ जाती है, इनके साथ मैं मेरा होने से ही विषमता राग द्वेष हरक शोक होते हैं, और ये मैं मेरा नहीं होने से कोई हरक है न कोई शोक है, चिंता है न भय। इस शरीर के साथ होने से अपना मानने से ही होता है, तो इसको न मानने से मिट जाता है। इसे न मानने में हम पराधीन नहीं है, इसमें हम स्वाधीन है, इसमें असमर्थ नहीं है हम, अब से नाताकत हो समझ, हमारे समझ नहीं ये बात नहीं है, हमारे में सामर्थ्य नहीं है ये बात नहीं है, इस माने में हम पराधीन है ऐसी बात नहीं है, स्वाधीन है, किसी को अपना माने किसी को न माने, ये स्वाधीन तो है, किसी चीज को अपनी माने किसी को अपनी न माने, जो अपनी मानी उसको न माने। दान का अर्थ यही बताते हैं, स्वस्वत्व निर्वृत्त के पूर्व शुद्धि पर सत्वोत्पादन दान, ये मेरी है इसका छोड़ देना, ये दूसरे की है ऐसा हो जाना, दान हो गया दूसरे की होगी, अब मेरी नहीं है। तो अपनापन माना हुआ है, आपकी चीज है आपने दे दी किसी को, तो अपनी नहीं हुई, आप कन्या है, आप खास पैदा हुई कन्या, पालन पोषण किया है, प्यार किया है, स्नेह किया है, बड़ा प्यार से पाला है, उसको दे देते हैं तो बस कन्या दान हो गया। अपना मन मिटती है, चिंता मिट जाती है, भय मिट जाता है, हलचल मिट जाती है। तो ये अपना मानना न मानना ये हमारे अधीन की बात है, स्वाधीन है हम, किसी को अपना माना किसी को अपना नहीं माना। तो वास्तव में अपना कौन है इसमें देखना, अपना कौन है, जो सबका है वो ही हमारा हो सकता है, किसी का है किसी का नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता, कभी है कभी नहीं वो हमारा नहीं हो सकता, और कहीं है कहीं नहीं वो हमारा नहीं हो सकता। सब जगह है, सब देश में है, सब वस्तुओं में है, सबका है वही हमारा है, और सब जगह तो अभी भी है, और सबका है तो हमारा भी है, या सब में है तो हमारे में भी है, सबका है, सबका आश्रय है, सबका प्रकाश है वो हमारा है, किसी के किसी के वो हमारा नहीं है, धन किसी का नहीं है, शरीर किसी का नहीं है, कुटुंब किसी का नहीं है, मकान किसी का नहीं है, जमीन ज्यादा किसी की नहीं है, तो ये सब हमारे नहीं है, हमारा तो जो सबका है वही हमारा है, सब में सबका आश्रय सबका आधार है, सौ का अधिष्ठान है वो हमारा है, उसको हमारा मानने पर संयोग की दासता नहीं होगी, वियोग का भय नहीं होगा। नहीं तो सब में मिलने पर तो उनके गुलाम हो जाते हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, सो जाता है। और दूर हो जाते भय होता है, शोक होता है, चिंता होती है। किसको होती है? जो हमारा नहीं है उसको अपना मानने से होता है। अपना नहीं, अपना नहीं माने तो शोक होता है, भय होता है, उद्वेग होता है, कोई चिंता होती है। हमारा है ही नहीं। हमारा लड़का मर जाता है तब चिंता होती है बाप को कि मेरा लड़का मर गया। हमारा नहीं मरे तो मेरे रोजा नहीं मरे तो क्या हर जगह क्या बात अलग है। रोजाना मरते ही है, मरते हो किसी का बेटा तो है ही वो, चाहे कुत्ता मरे, चाहे गधा मरे, चाहे मनुष्य मरे, मरता है बेटा तो है ही किसी का, किसी का बेटा नहीं हो तो मरता है बेटा ही मरता है सदा, जो मरता है बेटा ही मरता है, पर हमारा बेटा नहीं है बस ये बात। मरता है वो प्राणी मरता ही है, जीता ही है, हमारा नहीं है तो हमारा कोई है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये बात है मेरा भाई का स्वरूप। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, हृदय से मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है। मेरे गिरधर गोपाल वो मेरे हैं क्योंकि उसी का अंश है, जीव अंश जीव विनाश नवी वर्ष जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरा ही अंश है। तो प्रकृति का अंश अपने मान लिया, मतलब श्रेष्ठा इंद्रिया प्रकृति स्थानीय श्रुति, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, प्रकृति का अंश है और वो अपना मान लेता है, ये हाथ वर्ष आदि को अपना मान लेता है। ये गलती होती है। आज भी अभी हम अपना न माने तो भी इसी क्षण भी ठीक हो जाएगा, अभी अभी इसमें सब स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं है, अभी हमारा नहीं है। जैसे राजा विदेह है ना, तो देह अपना नहीं है, विदेह हो गए। विदेह वही होता है जो विदेह होता है, सदेह होता है, विदेह थोड़े होता है। मानो देह को अपना मानने वाला सदेह हुआ, देह अपने नहीं, अपनी देह और फिर अपनी न माने ऐसी बात नहीं है। अपने थे नहीं, अपने माने गलती हुई है, इस गलती को सुधारने वाला नहीं है, तो देह अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। हमारे क्या काम आ गई, इसको हमारा भी नहीं, हमारे लिए भी नहीं है। एकदम सच्ची बात है कि देह से भजन होता है, भजन देह से नहीं होता है, वास्तव में देह के बिना भजन होता है प्रेम से, प्रेम है वो, प्रेम देह में नहीं है, अपने अपने में है, अपना अपना पर मना उसे अपना नहीं माने, अपना मान लेते वो अपना रहता नहीं है, वो भूल जाते हैं। और अपने स्वीकार कर ले तो भूलती नहीं, फिर भूलती बात, अपने को भूले तो भूले। अपने साथ परमात्मा को अपना माना तो वो अपना अपना भूलता नहीं, क्यों अपना आप वो परमात्मा का हूँ मैं, परमात्मा मेरा है। स्वीकृति है अस्वीकृति है संसार की, स्वीकृति होने से अपना हो गया, अस्वीकृति की अपना नहीं है, तो ये अपना नहीं होगा। वास्तव में आप भी स्वीकृति कर लेते हो वो आपको अपना दिएगा, जैसे विवाह कर लेते हो तो मैं विवाहित तो हो गया, मैं में हो गया, ये मैं में ठेठ ठेठ मैं में स्वीकार कर लिया और भूला नहीं जाता। कभी ऐसा होता है ब्याह हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं भाई, कभी भूल जा रहे हो, मैं स्वीकृति भूलती नहीं, बारह से मानी हुई भूल कर जाती है, अपने स्वीकार कर लिया फिर नहीं भूलती। ऐसे भगवान को आप स्वीकार करें, अस्वीकार करो तो अपने हैं वो, तो स्वीकार न करने से अपने नहीं मालूम होते, उनको अगर स्वीकार करें अपने हैं तो अपने तो हैं ही, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश हूं मैं तो ईश्वर तो मेरे हुए, मैं ईश्वर का हुआ, ईश्वर मेरे मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं, मैं ईश्वर का हूँ, ये भी ईश्वर मन है, मेरे ईश्वर इसमें घनिष्ठ संबंध है, मेरी भगवान है और मेरा कोई नहीं है, तब वो अनिहाल हो जाएगा। भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है सिवाय परमात्मा के, शरीर इंद्रियां मानक बुद्धि का हम कोई मेरा नहीं, केवल भगवान मेरे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद में स्वतः ही बदल होगा, स्वाभाविक सब चीजें होगी स्वतः ही। अपना घर मान लेते हो तो स्वतः ही आप यहां जाओ तो अपने घर ही जाएंगे, अपना भी अपना मानना उसमें संबंध हो जाता है। तो संसार का संबंध तो सब माना हुआ होता है, भगवान का संबंध तो स्वतः है, उसको तो माना नहीं, स्वीकार नहीं किया, इधर ध्यान नहीं दिया। असली बात क्या हुई, जो अपना है उसको तो अपना माना नहीं, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, ये खास भूल है। इसका सुधार करे, जो अपना है उसको तो अपना माने, अपना नहीं है उसको अपना न माने, ठीक हो जाएगा। अपना नहीं उसको अपना नहीं माने, मिले हुए हैं बिछड़ने वाले हैं, इनका वियोग होने वाला, वो अपना कैसे, अपना आप सदा साथ रख सकते हैं, सदा साथ रह सकते हैं, तो सदा साथ नहीं रह सकते, सदा साथ हम नहीं रह सकते, वो भी साथ नहीं रह सकता, तो हमारा कैसे हुआ। वो रास्ते में मिलते आए, दूसरे मिल गए, रस्ते सब चलते अगर वो उधर गया वो उधर गए, ऐसे पंत संगमा लिखा है। कुटुंब क्या है कि जैसे रास्ता गिरा तो मिल जाते हैं बिछुड़ जाते हैं, ऐसे सारे दृष्टांत आता है कि नदी में लकड़ियां आती है, वो एकदम मिल गई, एकदम छिड़ गई, बस फिर मिलेगी ये कोई संभव नहीं, लगी जल की फटकार लगी मिल गई, ऐसे काल की फटकार लगी मिल गई बिछड़ गए, अपने नहीं है। जो बिछड़ने वाले हैं वो अपनी चीज नहीं है, सीधी सारा बात, हम नहीं हो हमारा नहीं है, हम उसके नहीं हो हमारे नहीं है। तो ये मैं निर्ममो निरहंकार शांति पति गति, शांति चाहते हैं और नहीं है उसको हमारा मानते हैं, इस बेईमानी से अशांति होती है। ईमानदारी रखते मेरा नहीं है, अशांति नहीं होगी, सत्य ही स्वभाव चेतन अमल सहज स्वराशि ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख स्वाभाविक है। तो शांति है सुख है वो आनंद स्वतः है स्वाभाविक, उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। जैसे शैत्यंग यथा प्रकृति जलस्य, जल है वो ठंडा आप साफ हो जाता है, गर्म तो करना पड़ता है कि संयोग से होता है, ठंडा आप साफ हो जाता है, ऐसे मेरा पर मेरे में करना पड़ता है और मेरे अपन छूट देता आप साहब भाई। आज से पहले भी कहीं जन्म था वहां भी तो कोई अपने थे, आज याद ही नहीं है। बालकपण में भी गए अपने कहीं बहला हुआ कहीं खेलते साथ में अपना हुआ, फिर तो साफ प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं है, शरीर से अपने अलग है, इस वर्ष विदेह हो जाते हैं। विदेह है पहले से दे रहे थे आप, प्रदेश आप अलग है, नया विदेह नहीं होता। देह को अपना मानना है वो गलती है, वो गलती सही हो गया, विदेह हो गया। विदेह होता वो विदेह होता, सदैव विदेह नहीं होता। मानो जो ऊपर से चिपकी हुई बात है उसको छोड़ रहे हैं, असली अपनी बात कैसे छोड़ेंगे, भगवान के साथ अलग हो ही नहीं सकते कभी, दृष्टि हमारी नहीं है, ये बात है, दृष्टि संसार की तरफ है, इसको अपना माना तो भगवान को अपना मानने का समय नहीं मिला, वक्त लगे वक्त वक्त नहीं हो, संसार को अपना मानते मानते इतना उसमें हो गया जो भगवान को अपना मानने का वक्त ही नहीं, जो अपना नहीं हो तो अपना मान लिया, जो अपना है वो अपना नहीं माना, यही बात है बस, केवल यही। आज गए अपना नहीं है, भगवान अपने निहाल हो जाए, मैं तत्काल निहाल, एकदम सच्ची बात। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अहम तक अपना ही है। भूमिरा पोदरो वायु खग मनो बुद्धि रे उच अहंकार वृन्ना प्रदर्शता अपराय, ये अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति जीव वो उत्कृष्ट प्रकृति भगवान की, ये निकृष्ट है। तो ये नहीं है मेरी, भगवान के मैं परा, मेरी परा प्रकृति मेरी है जीव रूप, तो भगवान मेरी कहते हैं। तो अपने भगवान के हैं, ममे वासु जीव लोके, तो भगवान के हम है, हमारे भगवान है। शरीर संसार का हम नहीं, कैसी बोझ की बात है, आदमी की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।